Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Terhib-i Terhib hadis-i şeriflerinden 27 nolu hadis-i şerife geldi sıramız. Buradan dersimize devam edeceğiz. Şu mübarek saat, tabi bizim için mübarek, herkesin vakti saati ameline göre mübarek olur veya meş'um olur. Mübarek, bereketli ve hayırlı demektir. Meş'um, uğursuz ve hayırsız demektir. Şimdi aynı saatte içki içen olabilir. O saat ona uğursuz gelir. Ahirette onu perişan edecek. Şimdi bu saatte zina eden olabilir. O ahirette mahvedecek onu o saat. Şimdi bu saatte kumar oynayan olabilir. Kumar başında. Uğursuz. Ameli uğursuz yani. Kendine de sirat edecek. Ama biz bu saatte ne yapıyoruz şimdi? Hadis-i şerifler okumak için oturduk buraya. Siz de insanları haberdar edin. Hadis-i şerifler başladı. 6-7 tane hadis-i şerif niyet ettim inşallah. Hadis-i şerifler kısa kısadır. Hemen hemen aynı noktaya vurdukları için izah birbirine, izah yerine geçer. O bakımdan 6-7 hadis-i şerif okuyabiliriz. Bazı kere bir hadis bile okuyamıyoruz. Bir gün bir yarım hadiste kaldık. İnşallah okuruz. Bu itibarla önümüzdeki pazartesi de ben umredeyim ama hiç duymadığınız, dinlemediğiniz yeni bir hadis-i şerif size. Çok önemli bir hadis-i şerif önümüzdeki pazartesi saat 8.30'da size arz edilecek. Denizli'de yaptığım sohbet yayınlanmadı hiçbir yerde. Orada da uzun bir hadis-i şerif okundu. Ebu Kâhil hadisi radıyallahu teâlâ. Çok önemli yani madde madde bütün salih amelleri saymış. O sohbette haftaya kaçırmayın. Ondan sonra zaten inşallah ben yine dersimdeyim inşallah. Dersimize devam edeceğim. Allah'ım derslerimizde devam, sebat, istikamet nasip eylesin. Şu anda insanlar ne sıkıntılar içerisinde. Dünyanın her yerinde özellikle Müslümanlar, ehl-i sünnet kardeşlerimiz. Bombalar altında, baskılar altında. Biz burada rahat rahat oturuyoruz. Azmayalım, kudurmayalım. Efendim maçlarla efendim öyle hadi maç yine ehven. Diziler, filmler, kadın erkek karışık kuruşuk işler. Kadınların başı açık, boynu açık. Erkeklerin onlara bakmaları vesaire. Çok fitneler, fesatlar var. Her türlü muhalif yayınlar, televizyonlarda, internetlerde perişanlıklar var. Yani insan bu kadar Müslüman zor durumdayken böyle keyfe kaçarsa Allah Teala'dan belaya davetiye çıkarmış olur. Yani gönder belamı başıma demek bu. Sonra ağlamak, inlemek fayda etmez. Bakın Suriye yanıyor, Filistin yanıyor, Yemen yanıyor, Irak yanıyor, İran yanıyor. Her yer perişan. Bizim burası sarılmış, kuşatılmış vaziyette. Ne olacak halimiz belli değil. Bu memleketin içine de bu işler bulaştırıldı zaten. Dışarıyla da karıştırılmak, bulaştırılmak isteniyor. Bu işe ancak dua fayda eder. Allah'a tevbe etmek, dönüş yapmak, çoluk çocuğumuzu medreseye vermek. Ya Rabbi ben kız erkek karışık okulları bıraktım. Kadın erkek karışık çalışmaları bıraktım. Ya Rabbi ben haramları, günahları bıraktım, tevbe ettim diyerek her Müslüman kendi vazifesini yaparsa. Benden ne olur bir kişi dönmekle bu iş düzelmez dememek lazım. Mevla bir kişinin duasını da kabul eder. Bir kişinin tevbesine de Rabbim Teala yönelir, teveccüh eder. Bir insanın bir insana vaaz etmesi, bir insanın namaza başlatması, günah bıraktırmasından Allah'ım azabı kaldırır. Kaldırırım diyor. İyiliği emrederseniz, kötülükle ne ederseniz sapıtan zarar vermez size diyor. Ya evlediğine amenü ve inanmış kullar. La yadurrukum men dalle idehtedeycum. Siz doğru yoldaysanız sapıtan size zarar vermez. Siz doğru yolda ne zaman olursunuz? Bana ne neme lazım derseniz siz de sapıttınız. Ama insanlara vaaz edersek bak şimdi bir mesaj atmak, bir telefon açmak, sohbet başladı demek, bir hadis-i şerif insanın dinlemesini sağlamak, belli huani ve levaaten, bir ayet bir hadis ne olur ümmetime benim tarafımdan ulaştırın buyuran kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem hatırını gözetmek, onun sünneti, hadis sünnet demek ya. hadis-i şeriflere, sünnetlere değer verirsek Mevla bizim de başımızdan belayı sarf eder, def eder. Yoksa işte davullar çalıyor yani. Geliyor böyle yavaş yavaş yavaş. Geldi geliyor, geldi geliyor. Artık hepimizin evine ocağına ateş düşme tehlikesi var yani. Türkiye'nin durumu iyi değil. Bunu ancak emri bil maruf neyan müker. Dua, zikir, Allah'a yalvarmak. Bir de neme lazımcılığı bırakıp insanlara. Bak Lale Gül'de sohbet başladı. Hadis-i şerif dersi var, mektubat dersi var, şifa-i şerif dersi var, tefsir dersi var. Ya arkadaş bu kadar ilim anlatılıyor ya. Bu kadar ilim konuşuluyor. Bu millet nasıl bu ilimlerden mahrum kalacak? Batıl insanları dinliyorlar. Ehl-i sünnet dışı insanları dinliyorlar. Ha Mustafa İslamoğlu. Geçenki konuşmasını şimdi bu dün dinlettiler bana. Şaşırdım ya. Birkaç sene evvelki görüntüsü var biraz daha genç. Diyor ki Adem Aleyhisselam'ın babası da yok, anası da yok diyor. Zaten doğrusu o. Ayeti de okuyor. Ayeti okuyor ya Kur'an'da. Hadi hadisi inanıyordu da şimdi hadisi inkar etti, fikri değişti diyemezsin. Ayet okuyor. Benim bu perşembe okuduğum ayeti okuyor. İsa'nın durumuna, Adem'in durumuna benzer ayetini okuyor yani. Ben tafsilat verdim. Bu geçen perşembe sohbette dinlersiniz. Ya İsa'ya ne şaşırıyorsunuz diyor. Babası yok diye. Adem'in diyor babası da yok, anası da yok. Bak ne kadar doğruyu konuşuyor. Birkaç sene geçmiş adam şimdi diyor ki Adem'in babası var diyor. Olmaz olur mu diyor. Kur'an söylüyor diyor. Ya öbürü de Kur'an'dı senin okuduğun. O zaman Kur'an'ı birbirine çeliştirdin. Ya, demek kimse Kur'an'a inanmaz ki böyle Kur'an'a ya. Ama sen yapıyorsun bunu. Milleti Kur'an'dan soğutuyorsun ya. Dinden soğutuyorsun. Adam diyor bu Kur'an ne biçim şey ya. Bir öyle diyor, bir öyle diyor. Gavurlara malzeme vermek, dinsizleri, imansızları güldürmek mi istiyorsun ya? Oda TV bile bunu haber yapıyor ya. İslamcılar ihtilafa düştü. Adem'in babası var mı yok mu? Ya sen kitapsızlara niye malzeme veriyorsunuz? Sen nasıl hoca olabilirsin? Böyle bir hoca olabilir mi? Allah'ın Kur'an'ını birbirine çatıştırıyorsun. Kaç sene evvel böyle diyorsun, şimdi böyle diyorsun. Millet de yazmış, bir karar ver ya. Adem'in babası var mı yok. Bir karar ver demiş. Adam yazmış yani internete. Bu adamları millet dinliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nali şerifine nal diyor. Saçı şerifine kıl diyor. İşte Bursa sohbetini dinlerseniz cumartesi geriye dönük. Orada bayağı bir izahat ettim. Şimdi de sitesini kapatmış. Elhamdülillah. Kurtulduk. Gördüğüm lüzum üzerine bugün mesaj atmış. Tweet mi ne atmış. Gördüğüm lüzum üzerine işte bir süreliğine mi demiş. Neyse süreli. Süresiz olsun inşallah. Sitemi kapattım demiş. Şimdi millet bir hücum etmiş. Ya Adem'in bir babası var diyorsun. Bir yok diyorsun. Sen ne yapıyorsun falan. Gördüğüm lüzum üzerine kapat. Sen Resulullah'a hakaret edersen sallallahu aleyhi ve sellem nali şerife nal dersen haşa hayvan nalı gibi haşa nali şerife nal dersen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nali şerifinin kenarıyla sen ağzını yırtar. Ondan sonra da bak gördüğüm yüzüm üzerine kapatırsın. Yakında vakfı da kapatırsın. Yakında derneği de kapatırsın. Dükkanı da kapatırsın. Görürsün. Ama ahiret hesabını kapatamazsın. Melekler yazıyor her şeyi. Bu milletin Kur'an'ına, sünnetine, hadisine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e olan saygısına, sevgisine zarar vermek için bu kadar çalışılır mı ya sen? Ne yapmak istiyorsun? Gavurlar bunu yapamadı. Müsteşrikler yapamadı, ajanlar yapamadı. İçimizden böyle adam çıkardı hoca diye. Bu kadar bürokrattan da bunu seven sayan var. Aklınızı peynirle mi yediniz? Adem Aleyhisselam bir babası var diye bir babası yok diyor. Sen anlamıyor musun ki bu adam Kur'an'da bile çelişki buluyor. Bu adamın da hadisten, hadis konusuna hiç girme ya buna. Kur'an'da çelişkiler konuşup duruyor. Abese'de de aynı yaptı. Bir konuşması var. Yüzünü ekşiten peygamber diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Tefsirde de yazıyor ki o kibirli yüzünü çevirdi. Ekşitti. Bize diyoruz nasıl bu kibirli yüzünü ekşitti diyorsun Resulullah. Ben Resulullah demedim. Başka Velid ibn-i Mugire yavruna dedim. Tamam ama konuşmanda da yüzünü ekşiten Resulullah diyorsun. Orada da sesin var. Yani bu kadar yani zamiri orada başkasına gönderiyorsun. Burada başkasına. Bu millet ne? Hangi ayetten ne anlayacak? Senin yazdığın tefsirin meali, gerekçeli meali okuyan ne olur ya bu vaziyette? Ne olur yani? Adam Kur'an'ın başında kökeni sonunda inkar edecek. Onun için böyle ehli sünnet ilimler anlatan hocalar varken ne işiniz var ehli bidatle ya? Ne işiniz var ehli dalaletle ya? Ne kaşınıyoruz arkadaş? Ehli sünnet bizi kurtaracak. Ehli sünnet merkezine toplanalım. Bütün dünyanın mücadelesi ehli sünnetle. Bunu biz bırakmayalım, savunalım. Millete de ilan edelim, haberdar edelim. Bu benden sonra işte 4-5 sohbet var ben yokken. Şimdi çarşamba var. Ondan sonra perşembe var. Ondan sonra cuma var. Ondan sonra bir daha pazartesi var. Sonra benim geleceğim gün tabii geç olabilir. Çarşamba var. Yani 5 tane sohbet var şimdi. Bu hafta benden sonra. İnşallah. Hepsi hazırlandı. Hiç dinlemediğiniz ilk dinleyeceksiniz. Hiçbirinin ikincisi yok. Yeni konacak yani. Ne güzel hadisler okumuş, ne ilimler konuşulmuş, ne güzel şey. Kaçırmayın inşallah. Birbirinizi teşvik edin, birbirinizi haberdar edin. Hidayetin nerede olduğu belli olmaz. Belki bir kelimeden hidayetinizin vakti gelmiştir. Ben Allah için tebliğ ediyorum. Ben Allah için sizi davet ediyorum, teşvik ediyorum. Ne yapayım? Bu arada birkaç husus duyurayım, hadis-i şerife başlayacağım. Dün akşam Efendi Hazretlerimi ziyaret ettim. Oturduk, konuştuk işte Muhammed Hoca Efendi vesaire. Dertleştik. Ondan sonra Efendi Hazretlerimize de selam verdik. İşte akşamı beraber kıldık. Dedi Muhammed Hoca, dedi işte Cübbeli Hoca gelmiş efendim. Biraz istirahatteydi. Hemen gözünü açtı. Elhamdülillah iyi gördüm elhamdülillah. İyi gördüm elhamdülillah. Dua edin. Allah nazardan muhafaza eylesin. Hayırlı uzun ömürle muammer eylesin. Allah başımızdan eksik etmesin Allah. Yokluğunu göstermesin Rabbim. Amin. Allah Allah ya Rabbi. Böyle sağ tarafında idim ben yatağının. Böyle sağa biraz döndü, gözünü açtı böyle. Dedim efendim ne diyeyim dedim. Dua buyurun dedim. Tefsiri işte yazmaya çalışıyoruz. Allah razı olsun dedi. Tabi bu dua bana yetti. Bütün dünya ve mafya benim olmaktansa böyle bir veliden Allah razı olsun. Ne demek yani? Allah razı olursa zaten her şeyi kazandık da. Razı olsun diye de dua edince Allah dostunu kırmaz. Biz öyle ümit ediyoruz. Böyle de bir dua aldım. Sizlere de haberdar etmiş olayım Efendi Hazretlerimizin. Hali iyidir elhamdülillah. Bundan da epeydir size haber veremedim halinden. Elhamdülillah. Yani iyi gördüm elhamdülillah. Allah'ım sıhhat afiyette devam eylesin. Amin. Birinci bunu söylüyorum. İkinci biz geçenlerde tabii bu internetten de haberler geliyor ama ben adamın sesini duymadan öyle yazıyla hareket etmem. Şeyh Said Camii İmamı diye bir hoca vardı. PKK'yı destekliyordu. Falan. Askere polise şey diyordu. Orada o geçen 2-3 hafta evvel vaazda söyledim bunu da şimdi tam detayını unuturum tabii arada. Dolu meseleler yaşıyorum. Bugün Diyarbakır müftüsü aradı. Yani birkaç saat evvel. Müftü efendi dedi ki bana sizi aramamın sebebi dedi. İşte selam kelam birbirine hürmetimizi arz ettik. Dedi bu Şeyh Said Camii imamı dedi. Çok üzüldü. Diyarbakır'ın Şeyh Said Camii imamı dedi. Ehli sünnet. Vatanı milletini seven bir kardeşimiz dedi. Bu Diyarbakır dedin dedi. Bu cami imamı üzüldü. Bu böyle bir bizim de değil dedi. Bu cami dedi. Bizde değil dedi. Ben de bunu tabii insanları da yanlış şekilde yönlendirmemek için size de bu vesileyle açıklamak zorunluluğu hissettim. Ama bu tabii kayıt kesiliyor, sitelere atılıyor yani bunu. Çünkü ben her dakika bir şey konuşamam, hazır bir konuşma esnasında bunu da ileteyim. Allah Müftü Efendi'ye de, Hoca Efendi'ye de, Diyarbakır'da, Şırnak'ta, Cizre'de, Silopi'de, bütün imamlara, müezzinlere, Hoca Efendi'lere selametler versin, muhafaza etsin. PKK'nın şerrinden, PYD'nin şerrinden, şerlilerin şerrinden muhafaza etsin. Vazifelerin, camilerinde hayırla, selametle, ifaya muvaffak eylesin. Amin. Bu Şeyh Said Camii bizde değil dedi. Sonra dedim Şırnak'ta yazıyor. Şimdi internetten çevirmişler Şırnak'a. Öyle yazıyor. Sonra dedi ki ben dedi Şırnak müftüsüne de sordum dedi. Şırnak'ta da değil. Dedi. Yalnız Şırnak'ta bir imam tutuklan, imam değil de bir yerde bir cami gibi bir şey yapmış. Kendi kendine dedi bir vaaz mı etmiş, hutbe mi okumuş, böyle bir hoca çıkmış. Yani o tutuklanmış dedi. O böyle devleti, vatanı böylece konuşma yapmış dedi. O tutuklanmış dedi. Ya ama onu bilmiyorum dedi ama Şeyh Saad Camii adı altındaki imam dedi. Bizde görev dedi. Böyle bir şeyle hiç alakası yoktur dedi. Bunu dedi insanlara duyuralım da bu dedi. Hoca efendi zan altında kalmasın dedi. Ben de bunu sizlere duyuruyorum. Efendim. Onlar bizim araştırmalarımıza göre diyor bu Avrupa'da bir cami olabilir diyor. Yani Avrupa'da biliyorsunuz PKK'nın çok şeyleri var. Dolu efendim kumarhanesi var, uyuşturucusu var, her pisliği var da belki de camisi de var. Bilmiyoruz yani. Böyle bazı cami cuma gidip namaza kılan Müslümanları da kandırmak için cami açarlar, böyle de koca koyarlar. Biliyorsunuz PKK'ya Avrupa'da yol veriliyor çok. Yani biz dedi bunun Avrupa'da olduğunu düşünüyoruz. Hani olabilir orada da. Yani internet haberinde belki diğer bir... Ama haber doğru yani. Böyle bir hoca var. Çünkü ben konuşmasını dinledim. Ama bizdeki Diyarbakır'ın Şeyh Said Camii'nin imamı değil. Diye kesin söyledi. Bunu paylaşın. Oluyor mu işte böyle haber? Şimdi haberlerde Genelkurmay Başkanı Umre'ye gitti diye çıktı. Sonra Mer Genelkurmay açıklamış. Biz vazifeye gittik Riyad'a. Yani Umre'ye gidemedik. Şeklinde. Biz de tabii genel haberlerden konuşmalarımız arasında laf açıyoruz. Onu da tahsiye edelim. İnşallah gidebilir. Nasip olsun. Gitsin inşallah. Ama tabii vatan millet görevi var. Genelkurmay Başkanı da bu kadar askerin başında. O da tabii başbakanla Riyad'a gitmişler. Yani oradaki hani askeri şeyler ileriye dönük. İşte Allah muhafaza etsin Ehl-i Sünnet'e Müslümanların vatanlarına bir hücum, bir saldırı Rusya ve İran'dan bir tehlike tabii. Suudi Arabistan da bu tehlikenin farkında. Katar da bu tehlikenin farkında. Bahreyn bu tehlikenin farkında. Çünkü Bahreyn'de bayağı bir Şia var. Onları ayaklandırıp duruyor zaten birkaç senelerce. Olay olmuştu evvelce. Kuveyt bu tehlikenin farkında. Kuveyt'te pek Şia az. Katar'da pek Şia az. Yani belki yok gibi. Bahreyn'de çok var. Suudi Arabistan'da var bayağı. Güney bölgede bayağı var. Hal böyle olunca tabii İran'ın kötü niyeti ortada. Rusya ile beraber oldu. Bak bugün Azez'i bombaladılar. Rusya yani bizim Türkiye PYD'yi şey etmemek istiyor. Efendim de Kürdistan projesi kurup da Türkiye'ye terörist ithal edecek diye oraya mani olmaya çalışıyoruz devletimiz, hükümetimiz. Orayı bombalıyoruz. O arada onlar kalktı Rusya ile beraber Azez'e bomba attılar. Şimdi demin haberlerde 20 tane ölü var. O zavallı kadınlar, kapalı kadınlar tesettür. Hastaneyi bombalamış, doğum evini bombalamış. Efendim okulda kalıyor muhacirler. Onları bombalamış. 20 ölü, kaç yaralı, can pazarı. Kadınlar bas bas bağırıyor, ağlıyor. Ya bunlar bizim de başımıza gelebilir ya. Çok dua etmemiz lazım. Çok üzülmemiz lazım. Çok yalvarmamız lazım. Bir şeyler yapmamız lazım cemaatle. Gideyim döneyim bakalım bir gece bir şeyler yapalım, oturalım. Tesbih namazı kılalım, bir hacet namazı bir şeyler yapalım yani. Bu 5 sene oldu ya. Bunun vakti gelmedi mi? Kurban olduğum yardım etsin bize bir an evvel. Ya çok ölüyorlar Müslümanlar. Hep el üstünde bombalıyor Rusya. İran'la beraber olmuş. Yine haberlerde İran diyor Rusya ile beraber diyor. İran da diyor bombalıyor diyor. Şey diyor, diyor. Yani bu nasıl Müslümanlık ya? Zerre kadar imanı olan Müslümana bomba atar mı ya? Bırak yani Ehl-i Sünnet'ten boş verdik. Müslümanım. Müslüman bu adam da ya bizi gavur görüyorsun ya da Müslümansak niye bomba atıyoruz biz sana ne yaptık ya? Bunlar böyle. Bunların Ehl-i Sünnet'le bir alakası yok. Müslümanlıkla bir alakası yok. Onun için Genelkurmay Başkanımız da Allah işlerinde muvaffak etsin bütün askerimizi, polisimizi. Onlar Riyad'a gitmişler yani böyle askeri konularda istişare için tabii devletler arası. Önemlidir tabii ki Allah muvaffak etsin hepsini muhafaza etsin. Diye dua ediyoruz. Şimdi hadis-i şeriflere başlayalım. Ve an Abdillah ibn Amr ibn As radıyallahu teala anhuma Abdullah ibn Amr hazretlerinden büyük sahabidir. 4 Abdullah'tan biridir. Sahabe arasında en çok hadis rivayet edenlerdendir. Kâle diyor, kultu ben sordum ki ya Resulallah, ey Allah'ın elçisi ehbirni, bana bilgi ver anil cihadi, Allah yolunda cihada çıkmaktan vel gazvi gazaya gitmekten. Dedi mi işte bizim asker polisin hep işte cihatta sınırlarda orada burada her dakika ölüyorlar. Şimdi kaçakçılar bir askerin boğazını mı ne kesmişler. Eşkıyat olun memleket ya. Eşkıyat olun. Ya bunlar cihat olmayacak da ne olacak yani adam sınırı beklerken ölüyor yani bunu bu cihat değil midir? Bu hafta hep onu anlattım yani. Askerin polisin çok dinlemesi lazım. Bu geçen perşembenin sohbetini internette. Onlardan paylaşımlar yapıyoruz biz. O paylaşımları atın asker polis tanışlarınız vardır. Onları siz atın. Yani biz nasıl baş edelim? Asker polis görevde vazifede onu siteye girip zor bulur. Siz ne iş yapıyorsunuz mübarek adam ya? Ne iş yapıyorsunuz ya? 2,5 milyon takipçi var. Bugün bir haber attık. 5 milyon görmüş. Yani var. Var ama faal değil ya. Sen bunu niye şey yapıyorsun ki bu kadar az da kalıyoruz biz ya? Biz doğruyu söylüyoruz, vatan müdafaa söylüyoruz, Ehl-i Sünnet'i söylüyoruz, cihatı söylüyoruz. Hakiki cihat nedir? Askerin polisin ki meşrudur. Ya bunlar önemli şeyler. Teşvik etmemiz lazım. Dolu çocuğumuz orada askerde ya. Şehitliğin fazileti var. Ya cesaret vermek lazım. Duacınızız demek lazım. Şimdi o paylaşımlar benim sitede var. Kübbeli Ahmet Hoca .tv'de var işte, Facebook adresimiz, resmi olanlar da. Bunları takip edin. Oradan hani bütün sohbeti atmak zor. Öyle 5 dakikalık, 3 dakikalık bölüm yapıyoruz. Başlık koyuyoruz. O başlıkları ulaştırmak ehline işte, neyse, meraklısına veya ilgilisine. En büyük cihat ya. Bu vaazı sen yapmış gibi olursun daha da mı? Herkes onu da ulaşamıyor. Ben de herkese ulaşamam. Yani siz niye işlerinizi yapmıyorsunuz? Fuzuli attığınız mesajların adli hesabı yok ya. Fuzuli. Yani bu millet ne boş işlerle uğraşıyor. Bu kadar önemli meselelerimiz var. Dinimizi alakadar eden, dünyamızı alakadar eden, ahiretimizi ilgilendiren bu kadar konu varken, yani biz sevgililer günü furyasıyla lüzumsuz yere milletin ne kadar telefon edildi kim bilir, ne kadar çiçek fuzuli, ne kadar bilmem hediye fuzuli, bir alakası yok yani. Zaten karın sağ, gidersin evde konuşursunuz. Karın değilse zaten konuşman caiz değil. Ne boşuna işler yapıyorsun ya. Şu mesaini, şu kuvvetini, şu emeğini bir hakkın tebliğine sarf etseydin, bu memleket şimdi bu aleme gelirdi. Ben mübarek adam. 1 milyon, 2 milyon ne demek? 10 milyona, 20 milyona ulaşır istediği zaman ya. 2-3 kişiye mesaj atsa 1 milyon, etti sana 4-5 milyon ya. Niye atmıyorsunuz ya? Niye birbirinizi haberdar etmiyorsunuz siz ya? Ben ne diyeyim size? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emrediyor size de bana da ya. Bir hadis öğretin, bir ilim tebliğ edin benden. Dedim bana cihadı anlat. Bana gazayı bildir. Fakale de ya Abdallah İbni Amr'in. Ey Abdullah İbni Amr. Hitap ediyor ismiyle, babasının adıyla sallallahu aleyhi ve sellem. İn katel de, eğer sen savaşırsan Allah yolunda, Allah'ın din düşmanlarını bertaraf etmek için, sabiran, sabrederek, yani sebat ederek, kaçmayarak, muhtesiben, sevabı sırf Allah'tan bekleme hususunda ihlas sahibi olarak. Muhtesib o demek. Sevabı sadece Allah'tan bekleyen. Sevabı sadece Allah'tan bekleyen ne düşünmez? Kim ne dedi, kim ne gördü mü, kim işitti mi, kimse beğendi mi, beğenmedi mi? Düşünmez. Eğer sen ihlas ile sabırlı bir şekilde cihad edersen, Allah seni diriltecek, mahşere getirecek, sabiran, sabırlı bir Müslüman olarak, yani sabırlılara mükafatları hesapsız verilir ayeti var ya, اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Mahşere sen sabir olarak, sabırlı olarak gelirsen, herkesin zekatın sevabı belli, namazın ki belli, haccın ki belli, her şeyin ki belli, sabrın sevabı bir gayri hesap, hesapsız diyor. E şimdi seni bu şekilde diriltecek. Yani ecrin hesapsız olacak. Muhtesiben, ihlas sahibi olarak diriltecek. İhlas sahipleri Mevla'nın huzurunda herkes rezil olacak. İhlas sahipleri ayağa kalkabilecek. Yüzü ak olacak yani. Öbürleri gizli şirke düşmüş. E seni ihlaslı olarak diriltecek. Ve en katilde, ama sen savaşırsan, işte cihada gittin, harbe gittin, vatan müdafasına gittin. İşte meşru savaşların hepsi cihattır. Meşru. Efendim sen eğer ki savaşırsan nurayen, gösteriş yaparak, insanlara amelini göstermek için, işte seni övsünler, methetsinler, beğensinler falan. Mükafiran, mükafir yani iftihar için, hava atmak için insanlara işte ben şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum, çok amel gösteriyorsun yani. Sen bak iki şeyi yapamıyorsun ben işte. Şunu da yapıyorum, bunu da yapıyorum, namaz da kılıyorum, oruç da tutuyorum, hacca da gittim bu sene. Şurada da hayır da yaptım, şöyle de yaptım falan bir havalar yani böyle amel göstermek, çok çok iş yaptım diye göstermek için. Savaşırsan be'atekallahu, Allah seni diriltir, nurayen, gösterişçi olarak, mükâtiran, iftihar edici biri olarak, çokluk taslayıcı biri olarak diriltir. Ne olacak o zaman? Yaptıkların hepsi de boşa gitmekle yetmeyecek, cehennemin dibini boylayacaksın. Çünkü neden? Hani dese ki sana sevap vermiyorum sana. Sen zaten gösteriş yaptın. Millet desin beğensin. Millet de dedi beğendi. Senin de benden alacağın kalmadı. Hadi belki başa baş gelir. Öyle yapmayacak ki. Gizli şirkten seni cehenneme atacak. O zaman ne oldu? Amelin boşa gitmekle kalmadı. Cehennemlik oldun. Yani yaptığın iş meşru bir iş. Niyeti bozuk olduğun için salih bir amel gibi görünen bir şey, Allah yolunda cihat gibi görünen bir şey seni attı cehenneme. İşte geçen hadislerde bu mealdeydi. İlk cehennemin tutuşturulacağı 3 kişi. Biri şehit görüntüsündeki, yani durumundaki, vaziyetteki biri. Çok hayır sahibi zengin. Biri de çok iyi Kur'an okuyan kari. Üçlü hadis-i şerif iki, bir hafta evvel okundu size. Bu da onun devam. Ya Abdallah İbni Amr'in. Ey Abdullah İbni Amr. Ala eyyi halin katelte. Sen hangi niyet üzere, hal üzere savaştıysan. Askerimiz, polisimiz de dikkat etsin. Yani. Niyet Allah için. Kutsallarımızı muhafaza. Ezanımız, namazımız, vatanımız, bayrağımız, kutsallarımız var. Çoluk çocuğumuz, namuslarımız var. Bunların muhafazası için. Niyet bu olacak. Allah rızası için. Maaş alabilir. Maaş almak ihlası bozmaz. Çünkü orada muvazzaftı. Görev yapıyor. İşine gidemiyor. Çoluk çocuğu ne yiyecek? Onlara da ekmek yolluyor. O ayrı bir şey. Para almak ihlası bozmaz. Caminin imamı da para alıyor mu ya? Adam başka işe gidemediğinde 5 vakit camiye bağlı adam kim işe kabul eder? Ne zaman gidecek gelecek? Gidene gelene kadar ezan oluyor zaten. Hele kısa günlerde 5 beşe yani. Adam nasıl camiyi bıraksın? Ya bu sefer de oradan para alamazsa ne yiyecek çocuğu, çoluğu, herkese babasından miras kalmaz. Yani o ihlasa münafi değil. Niyet mühim. Hangi hal üzere savaştıysan, ev kutilde yahut öldürüldüysen, yani şehit olduysan, yani öldürüldün tabii görüntü olarak herkes şehit der sana ama Allah'ın dinde ne olursun o ayrı bir şey. Niyetine bakar Mevla. Görün suretlerinize bakmam diyor. Amellerinize bakmam diyor. Kalplerinize ve niyetlerinize bakarım. Çünkü o da namaz kılıyor, o da namaz kılıyor. Ama o gösteriş için, o Allah için. Ben o amellere baksaydım, o da namaz kılıyor, namaz yazardım ona. Ama yazmıyorum ona namaz. Çünkü niyetine bakıyorum, gösteriş yapmış. 12 namaz değil. Şirk. 13'ün be'atekallah alâ tilkel. Allah seni o hal üzere diriltir. Yani niyetin neyse mahşere öyle kalkarsın. Allah'a yutturamazsın. Herkes sen ne mübarek adam der. Ama mahşere çıkınca bir de bakarlar ki sana rezil ediyorlar mahşerde seni. Suratına tükürüyor gelen geçen. Allah sana bir sancak veriyor herkese. Ha bu gösterişçidir diye bayrak gibi tutturuyor elinde. Ondan sonra bir de bakıyor senin sancakta ne yazıyor? Gösterişçi. Allah buna lanet etmiş. E şimdi sen böyle bir sancağı tutturuyor senin eline. Gelen geçen diyor Allah sana lanet etsin. E şimdi bu duruma düşmenin ne gereği var? Görse ne yazar, beğense ne yazar, beğenmese ne zarar? Yani ben şimdi Allah için vaaz edeceğim burada yani. Şimdi beni seven var, sevmeyen var. Dünya kadar bana söven var. Dünya kadar bana hakaret eden var. Hem ne terbiyesiz namussuz sövenler var bana da yani. E şimdi ben adam, şimdi bana sevenle söven eşit gelmesi lazım. Ben Allah için vaaz ediyorsam, bir hadis okuyorsam sana, met edenlense fark etmemez. Tabii ki sövene üzülüyoruz. Onun adına üzülüyoruz yani. Günaha giriyor, hakka giriyor, iftiraya giriyor. Yani onun adına üzülüyoruz. Ayrı bir şey. Ama beni değiştirmemesi lazım yani. İyi o zaman bütün millet benim aleyhime dönüyor. Ben doğruyu konuşmayacak mıyım? İşte eğer millet seni beğenmese de sen beğense de aynı çizgide gidiyorsan bu ihlastır. Yok efendim bu konuya girmeyelim. Niye bu konuya girmeyelim? Ya bayağı tepki alıyoruz. Ters yorumlar var. Bana ne yorumlar? Bana ne? Tutulmuş bindirilmiş kıtalar var herifle. Kimi Adnan'ın adamı, kimi bilmem İslamoğlu'nun adamı, kimi Aziz Bay. Her cinsizse var. Aleyhte yazabilir. Benim milyonlarca severim, dinleyelim var. Onlar yazmayı bilmiyor çoğu. Orada var 100 tane, 200 tane adam. Oturmuş onu bilgisayar başına Adnan. Herkese attırıyor bir mesaj. E sen de bir bakıyorsun. 500 tane yorum geldi. 300'ü aleyhine. Bizim hanım öyle şeylere biraz sıkıntı yapar buna. Yani ne yapalım? Diyorum ki peki benim dediğim laf doğru mu değil mi? Diyor ki doğru. Niye üzülüyoruz o zaman? 300'ü yanlış o zaman. 400'ü yanlış. Bana ne? Ben düz yolda gidiyorum. Herkes ters yolda gidiyorsa bana ne? İntettebi ekser ama filan zıvırlık hasebillah. Yeryüzünde olanların çoğuna uyarsan Habibim seni Allah'ın yolundan saptırırlar diyor. Çoğunluk her zaman belada. Biz onlara mı tabi olacağız? Ya? Onun yorumuyla yönümüzü mü değiştireceğiz? Kıblemizi mi çevireceğiz? O bir şey dedi, bu bir şey dedi. Ayet ortada, hadis ortada, doğrusu ortada. Sen beni tenkit edebilirsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek bedeninden idrarı dahil, kanı dahil çıkan her şeyin temiz olduğuna ulema icma etmiş. İmam Nevevisi, İbni Hacer-i Aynisi vesaire. Yazdım kaynaklarıyla. Ay öyle deme, şöyle demiş sana şu. Saldırdılar bana, ne zamandır saldırıyorlar. Ya arkadaş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek bedeninden çıkan şeyler temiz. Ben bunu söylemek durumundayım. Bana ne dersin ne demesin. Hiç beni alakadar etmez. Beni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e olan doğru inancım ve doğru aktarımım ilgilendirir. Ben onun ümmetine sohbet yapıyorum. Ben onun ümmetine duyurmam lazım. Niye burnundan çıkan mübarek sümkürüğünü hep üzerlerine sürüyorlardı o zaman necaset olsa canım? Bu kadar sahabe bu işi bilmiyor muydu, necaseti, tahareti? Sahabeden iyi mi biliyorsun İslamiyet'i, dini ya? Ne konuşuyorsun? Ha bu laf tepki alır. Hiç beni alakadar etmez. Doğruyu derim. Demeliyim. Ama o onlar tepki yapmasın diye bunu gizlersem ne oldu? İhlas yok. Niye ihlas yok? E milletin lafından korktum. Hakikati gizledim. Böyle yapmamam lazım. Biz bunları yapmamak için kaç kere hapislere girdik. Bira idareli gitseydik, o konulara girmeseydik, nasırlara basmasaydık kimse de bizle uğraşmazdı. Nitekim birçok yanlış işleri benim de vardır günahım ama kanunen suçum yoktu. Suçsuz yere beni attılar. E şimdi dünya kadar suçu olan adama bir şey yapan yok. Neden? Bize dokunmuyor diyorlar. Ama şimdi doğruyu konuştuğun zaman bir yere dokunuyor. Dokunduğu zaman onlar da sana dokunuyor. Ama ihlas neyi gerektirir? Allah için onun bunun yorumundan, lafından, tehdidinden çekinmemeyi gerektirir. Biz hak üzereyiz yani. Neye korkacağız? Demek ki niyetin neyse ahirete öyle kalkacaksın. Ameline göre kalkmıyorsun. Hangi niyetle o ameli yaptığına göre. Hani Übey ibn-i Ka'b radıyallahu anh, Hazreti Übey ibn-i Ka'b, Kurra'nın reisi. Ondan rivayet ediliyor. Kale, o dedi ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Beşşir adil ümmete. Beşşir. Çok müjde ver. Yani Übey ibn-i Ka'b'a mı dedi, sahabeden bir başkasına mı dedi, o duydu. Onu tam anlayamadım ben buradan. Bakayım. Şerhte bir şey. Ha diyor ki hitabun limen yekun ehlen lihazel hitab. Bu hitaba layık olan herkese hitaptır. Yani bana da geliyor şimdi. Çünkü neden? Ben size konuşuyorum ya. Yani kim müjdeleme durumundaysa, yani anlatma durumundaysa, ilan etme durumundaysa ona hitaptır. Belli bir sahabiye değil. Beşşir. Müjdele. Yani müjdeleyebilirsin. Müjdele diyor. Ben de sizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bu müjdesiyle muştuluyorum. Hepiniz bu müjdeye dahil olun inşallah. Bütün dinleyenlerimiz dahil. Bütün ehli sünnet dahil olsun. Müjdele diyor. Ben Allah'tan aldım diyor. Size vahiy bildiriyorum. Müjdeleyin diyor. Hazil ümmete. Bu ümmete müjde ver. Bu ümmet ahir zaman ümmeti. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ümmeti. Neyle müjdele? Biz senai yükseklikle, yücelikle, Allah indinde itibarla, yarın mahşerde bu ümmet bütün ümmetlerin fevkinde olacak. Bu ümmetten üstün bir ümmet yok. Herkes kapıda bekleyecek, cennete en evvel bizim ümmet girecek. 224 bin peygamber ve ümmeti 40 safı teşkil edecek cennetten, cennet elinden. Bir tek bizim ümmet 80 safı dolduracak. Onun için bu ümmetin Allah'ın da çok itibarı var, müjdele. Ve dini. Evet. Bu ümmeti müjdele. Neyle müjdele? Dindarlıkla. Ondan sonra kadri kıymetle, şerefle, itibarla, dinlerinin doğruluğuyla, yollarının doğruluğuyla, dindar olmalarıyla ve rifati, yücelikle insanlar nezdinde de. Bugün hakikaten bu kadar Yahudi var, bu kadar Hristiyan var. Hristiyanlar zaten 1,5 belki de 2 milyar falan, yani Müslümanlar kadar, belki de fazla. Ama itibar hangi dinde? Kimde? Müslümanlarda. Çünkü neden? Tevrat tarif edilmiş, İncil tarif edilmiş. Onun 40 tane kitabı çıkmış, bunun 50 tane kitabı çıkmış. Birbirini bozuyor yani. Bizde hiç öyle bir şey yok. Dinimiz sabit. Çelişki yok. Her mesele çözüme kavuşmuş. Tekamül etmiş. Her asrın, her dönemin sorunlarına cevap verebiliyor. Bugün bir sıkıntı çıksa, bir şey olsa, bir olaya tahlil getirecek olsan Tevrat'ta bulamıyorsun, İncil'de bulamıyorsun, Kur'an'da buluyorsun. Ama açık bulamıyorsun, dolaylı buluyorsun. Çünkü Kur'an seni Resulullah'a havale ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de hadis-i şerife havale ediyor. Anladın? Hadis-i şerife havale ediyor. Hadis-i şerif de bize o meseleyi beyan ediyor. Her mesele Kur'an'da bu itibarla var oluyor yani. Bu itibarla. Yani mesela İmam Şafii'ye bir şey sordular işte. İhramlıyken arı mı öldürmüş birisi neyse falan. İşte dedi bir cevap verdi ona, bir şey gerekmez falan. O dedi ki adam soran, Kur'an'da var mı? Dedi Kur'an'da var. Nasıl var ya dedi, ben okudum bulamadım. E dedi ki doğru okusan bulurdun dedi. Bak dedi Mevlana buyuruyor dedi. Ve bâtâkübü rasûl fâhûdû. Rasûlüm ne verdiyse alın. İşte geldi oraya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ne buyuruyor işte? Şöyle buyuruyor. Ha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de mesela diyor ki sahabem yıldızlar gibidir. Onlara uyarsanız hidayet bulursunuz. Resulullah'ın sözünde de çıkmazsa bu mesele, bu sefer sahabenin sözlerine geçiyorsun. Sahabenin sözlerinden de mutlaka bir konu buluyorsun. Nereye geldi? Yine Kur'an'da vara geliyor. Sen Kur'an doğru okuyabiliyorsan. Onun için bu dinin mensuplarını ahirette itibarlı olacakları, dinlerinin doğruluğu ve maddeten ve manen yücelik sahibi olmalarıyla müjdele. Ve temkini fil arz. Yeryüzünde onlara temkin ve iktidar verileceği, yardım edileceği. Ya Rabbi salli ala seyyidi Muhammed ve ala aleyhi. Allah'ın bir hakkı seyyidi Muhammed ve cahi seyyidi Muhammed ve ali seyyidi Muhammed. Ya Rabbi bu hadis-i rivayete Übey ibn-i Kâb Hazretleri hürmet. Ya Rabbi bu hadis-i şerifi beyan eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine. Bu hadis-i şerifi rivayete Ahmed ibn-i Hanbel ibn-i Hibban Hakim Beyakî hürmet. Ya Rabbi bu hadis-i bu kitaba alan Hafız Münzili Hazretleri hürmetine. Ya Rabbi bu hadis-i şerifte beyan edilen sen bu ümmeti müjdeleyin ki bu ümmete Allah yeryüzünde imkan ve iktidar verecek. Sen müjdeledin bunu. Bu müjdeyi Ya Rabbi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi kafasından konuşmaz buyurduğuna göre. Sen ona vahyettin. O da bize söyledi bunu. Sen bu ümmete imkan iktidar vaat ettin. Suriye perişan, Filistin perişan, Yemen perişan, Myanmar perişan, Doğu Türkistan perişan, Gazze perişan. Allah'ım kurban olduğum Irak'ta Ehl-i Sünnet perişan, Suriye'de Ehl-i Sünnet perişan, İran'da Ehl-i Sünnet perişan. Allah'ım Türkiye'de de çok sıkıntısı var Ehl-i Sünnet Müslümanların. Ya Rabbi yardım eyle ya Rabbi. Bu vaadini tahkik eyle ya Rabbi. Sen sözünü bozmazsın, vaadinden caymazsın ya Rabbel alemin. Habibinin müjdesi aynı senin müjdendir. Bu müjdeni gerçekleştir ya Rabbel alemin. Kurtar şu Suriye'yi, şu savaşları, şu Rusya'yı, şu İran'ı. Mehzul eyle, mağlub eyle ya Rabbel alemin. Allahu salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Femen her kim amile amel ederse minhum onlardan. Yani benim ümmetimden her kim amelel ama ben size müjde veriyorum. Yüce olacaksınız, itibarlı olacaksınız. Yeryüzünde iktidar sahibi olacaksınız. Allah'ın yardımına ereceksiniz. Tamam, müjdenizi aldınız ama femen her kim amile işlerse benim ümmetimden amelel ahireti ahiretin işini namaz ne işi? Ahiret. Cihat, ahiret işi. Oruç, ahiret işi. Sadaka, ahiret işi. Vaaz, nasihat, ahiret işi. Emri bil muarif, neyi alimker, ahiret işi. Bunlar hepsi ahiret işi. Yani Allah için yapılması gereken işler bunlar. Ama sen ahiret işini yaparsa lit dünya için. Ya namaz kılıyor, gösteriş yapıyor. Öbür adam da onun namazını zannediyor. Falan. Ondan sonra adam aldanıyor, ona kızını veriyor. Çevirdi onu dünyaya. Gidiyor hacca ömreye bilmem ne insanlarla arkadaş oluyor falan. Orada da böyle bir tavafta mavafta ağlıyor mağlıyor bir numaralar falan. Aa ne mübarek adam falan. Geliyor burada adam işte hacı arkadaşı olmuş turizmde falan. Oradan bana bir borç versene falan. Adam daha mübarek adam zaten falan öder. Alıyor parayı götürüyor. Veya seninle ortak oluyor ondan sonra seni batırıyor. Nice böyle adamlar ahiret işlerini dünyaya çevirdiler. Para topluyorsun. Allah için yetimler bakacağım, aşevi yapacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Allah muhafaza. Sonra paraları cukka yap. Ahiret için göya topladığında sevap alacaktın. Hayra vesile olsaydın. Sen ne yaptın? Oraya buraya paraları aktardın şimdi. Böyle işler de dönüyor yani. Dernek vakıf işleri de sıkıntılı. Dürüst olmak lazım. Kim ahiret işini dünya için yaparsa lemmekullu fil ahireti min nasib. Bilsin ki ahirette hiç nasibi yoktur. Çividi yok yani. Cennette karış yeri yok. Şükür eden boşa gitti yani. Öyle namaz mı olur? Öyle hayır mı olur? Öyle yardım toplamak mı olur? Öyle vaaz mı olur? Yani bu işler tehlikeli işler. İhlastan badası iflas dedim ya size. Bütün konu buraya dayanıyor. Niyet, niyet, niyet. Van İbni Abbas'ın radıyallahu teala anhuma İbni Abbas Hazretleri rivayet ediyor. Kale Diyor ki kâle racülüm, bir adam dedi ki, geldiler, her türlü insan geliyordu Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah, ey Allah'ın elçisi, inni, şüphesiz ben ekifu duruyorum el mevkife. Bir yerde duruyorum. Yani bir camide namazda bulunuyorum. Veya bir sohbette cemaate karışıyorum. Veya Mekke'de tavafta görünüyorum. Veya sahi yerinde, Arafat'ta, Haç'ta bulunuyorum. Veya işte neyse, cihatta bulunuyorum. Ondan sonra üridi, istiyorum. Vecellah, Allah'ın rızasını, zatının rızasını istiyorum. Yani benim niyetim, niye geldim buraya, niye duruyorum burada? Bulunuyorum burada. Mesela bulunduğum bir yerde Allah için bulunuyorum. Yani Allah'ın rızasını da istiyorum. Ama ve üridi, istiyorum en yura, görülsün mevtini. Ama durduğum yerde görülsün. Yani bak, ibadet yaptığım, namaz kıldığım, bugün sohbette bulunduğum, işte efendim Kabe'de göründüğüm falan. İstiyorum böyle görenler de olsa iyi olur. Yani millet de benim yerimi görürse falan. Aa, bu adam hep burada görülüyor işte, devamlı ibadette, yani devamlı tavafta veya her hafta sohbette. Yani neyse, camiye beş vakit geliyor cemaatle. İstiyorum ki görüleyim. Benim durumum ne olacak? Felem yarudde. Cevap döndürmedi aleyhi ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kainat efendisi cevap vermedi. Bir cevap vermedi, bekledi. Neyi bekledi? Hatta nezelet, şu ayet-i kerimenin inmesini bekledi. Yani ininceye kadar cevap vermedi. Ne buyuruyor? Estağfirullah. Kehf suresinin son ayeti. Çok önemli ayet-i kerimedir. Yatmadan evvel okunursa, dualarım kitabında var. Şimdi cep kitabı çıktı. Dualarımın cebi. Onu da zaten yatmadan evvel okunacak ayetlerde yazmışım bunu. Bu ayet-i kerimeyi buradan bir adam yatarken okusa, Beykoz'da yattığı evden ta Mekke'ye kadar nur oluyor. O nurun içi de melek doluyor. Buradan Mekke'ye kadar kaç bin kilometre. O nurun içindeki bütün melekler sabaha kadar ona duacı oluyor. İstiğfar ediyor. Peki Mekke'de yatarsa ne olacak? Hadis-i şerif onu da söylüyor. Eğer yattığı yer Mekke ise diyor, o zaman diyor Beyt-i Mamur'a kadar, yedi kat semaya kadar da nur olur diyor. O zaman da diyor o nurun içi melek dolar, hepsi ona dua eder, salat eder, istiğfar eder. Kehf suresi son ayetidir ama orada duası da var, peşine bir okunacak. Dualarımda da, cep dualarımda da vardır. Bu ayet indi. Ne buyuruyor bu ayet? فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا. Kim Allah'a kavuşmak umuyorsa, kim hesap gününden korkuyorsa, kim Rabbime kavuştuğum gün razı olsun benden diye arzuluyorsa, kim Allah bana gazban vaziyette, kızgın vaziyette huzuruna çıkmayayım diye böyle endişeleniyorsa, ben ona şimdiden yol gösteriyorum, Allah buyuruyor. Salih amel işlesin. Salih demek elverişli demek. Kabule elverişli. Niyeti düzgün olursa, şartlarına riayet ederse, edebine, ilmihal. Niye yazdık iman, İslam, ilmihalini? İman olmayan ameli zaten olmaz. İmandan sonra da İslam ilmihali devreye girer. Abdesti, guslü, tahareti, şartı, şurtu olmasa yine salih değil. Salih amel işlesi. Anamdan böyle gördüm diye kılarak olmaz. Babam böyle okuyordu diye kıraat olmaz. Mutlaka Allah'ın dinine değer vereceksin. Ciddiye alacaksın Allah'ın dinini. Sen bir sınava girerken ciddiye alıyor musun? Terfi edeyim diye bir sınava girerken, kademe atlayayım diye 100-200 bin lira maaşına ilave olacak diye ne kadar çalışıyorsun, ciddiye alıyorsun? Allah'ın huzuruna paldır küldür duruyorsun. Ne okuduğun belli, ne rükû nesine. Pat küt gidiyorsun. Salih olur mu bu? Abdestten, taharetten, tuvaletten başlıyor amel. Bana kavuşacağın uman ciddiye alsın beni diyor Allah-u Teala. Benim dinimi ciddiye alsın. Benim dinim şaka değil. Ebedi ahiret buna bağlı. İki günlük dünyada 200 bin lira, 100 bin liralık maaşın ilavesi için 40 takla atıyorsun. Ciddiye alıyorsun o işi. Böyle çabalıyorsun o işi. Herkesin belli sınavlara girdiği, sınavlara verdiği değer. Sen diyor ben ebedi ahirete geliyorsun benim huzuruma. Cennet istiyorsun, sonsuz nimetler istiyorsun benden. Laubali vaziyette. Bu amel salih olmaz. Bana kavuşmayı uman, beni razı olarak bulmayı arzulayan salih amel işlesin. Ve la yüşrik, ortak etmesin. Bi'badeti Rabbine, yaptığı kulluğa ehada. Kimseyi ortak etmez. İçinden bile şu beni desin, beğensin, görsün, işitsin, düşünmesin. İşte bu ayeti Efendimiz okuyunca ona ne demek istedi? Sen duruyorsun bir ibadet yerinde, mahallinde. Ama diyorsun ki ben Allah'ın rızasını istiyorum ama görülsem de memnun oluyorum. Yani istiyorum ki görüleyim. Ama bu ayet ne buyurdu sana dedi işte. Cevabını Allah indirdi dedi. Rabbine yapacağı ibadeti kimseye ortak etmez. Bu zahiri de olabilir. Yani esas tabii kalpten gizli şirk olan, riyadan, gösterişten, işitsinler, beğensinlerden uzak durması kastediliyor. Ama Hazreti Ali Efendimiz bu ayeti şöyle de aldı. Bir gün abdest alıyordu, birisi suyunu dökmek istedi. O zaman böyle musluklar yok her yerde. Bir yerde de yok zaten. İbrikle döküyorlar. Yani ben suyunu dökeyim istedi. O zata bu ayeti okudu. Dedi ki Rabbine yapacağı ibadete kimse ortak etmesin. Bu dedi abdest dedi. Bu şey ibadettir dedi. Ben kendim alayım dedi. Sen bana burada ortak olma benim. Yani böyle manalar da var ha. Ama tabii ki sen abdest alamayacak durumdasın. Özürlü bir durumdasın. Birisi su döküyor sana. Bunda mekruhluk yoktur. Normalde de dökende mekruhluk yoktur. Biz Efendi Hazretleri'ne abdest suyu dökerdik. Çocukluğumda çok. Hep ibrikle alırdı. Musluktan almazdı. Hakikaten şimdiki musluklardan da biraz almamak lazım. Çünkü ayarı çok kaçıyor. Açıyorsun fazla açılıyor. Birden kısıyorsun az geliyor falan. İnsan abdestini bayağı bir suyu israftan mekruha sokuyor. Ben de şimdi böyle hesap yapıyorum yani. Bir maşraba temiz veya ibrik bulunduralım yani şeyde. Yani elini yıkamakta yemekte demiyorum ama abdest bir ibadettir. İsraf da olmaması lazım ya. Onun için şöyle döküyorsun, yıkıyorsun, döküyorsun, yıkıyorsun. Şimdi musluğu bir açıyorsun. Yani üç uzuv yıkayacak kadar bir kere de bazı kere açılıyor. Bu da mekruha sokuyor yani bu abdest işi. Yani bizim zaten niye işlerimiz rast gitmiyor? Bizim dualarımız niye kabul olmuyor? Bizim durumumuz niye böyle huzursuzluk var? Ya bunların hepsi edepleri terk etmek. Yani bu işler namaz kılıyorum diyen de işte namazı nasıl kılıyor? Oradan gel abdesti nasıl alıyor? Her şey birbirine bağlı gidiyor yani. Bir işin ucunu başını sağlam yapacaksın yani. İslam bir bütündür. Bu bölünme kabul etmez. Onun için İslam ilmi halin. Doğru okuyacaksın İslam ilmi halin. Edeplerine kadar yazılmış. Farz, vacip, sünnet, müstehap edep. Bunlar madde madde yazılmış mübarek adam. Üzerine abdest suyu sıçratmamasına kadar. Her şey yazılmış. Ya bunlara göre yaparsan bu namazın çok daha tesirli olursan. Tamam borcun düşüyor. Allah sormasın kıldın, tadil erken riayet ettinse tabii şartlarını. Genel anlamda. Ama bunun edepleri de var. Buradan azaba düşmezsin. Namazın reddolunmaz belki. Ama birçok yan gelir kayboluyor. Karların gidiyor. Bu da zarardır. Kardan zarar etmek ister misin dünyada? Kardan da zarar etmek istemezsin daha. Niye fazla kar edemedim diyorsun her işte. Ona göre hareket edeceksin. Evet. Bu hadis-i şerifte kalalım. Ben size 5-6 hadis okurum dedim ama efendim. Bunu da okuyorum. Manebi Hindi Dariye radıyallahu anh. Bu zat Ebu Hind Eddari. Ben ismini ilk duyuyorum. Ennehu. Bu zat semi'a işitti. Ennebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i yakulu buyururken. Ne buyurdu? Men kâme her kim dikilirse. Mekâme riyâin. Gösteriş yapacağı bir yerde ve sümatin insanlar duysun diye bir yerde durursa ayakta, kıyamda, namazda, Arafat'ta, vakfede, Mekke'de, tekkede, sohbette, camide, neyse dernekte, vakfede yani göya bir hizmet durumunda vazifede fakat orada maksat riya ve suma görsünler beğensinler ise ra'a geçerken ra'allahu ra'a gösterir Allah Allah bir onu yevmel kıyamet. Allah onu kıyamet günü millete gösterir. Daha ve semmâ işittirir. Ne demek gösterir işittirir? Şu demek. Yani alın der bu gösterişçi adamı hepinize rezil ediyorum ve teşhir ediyorum. Mahşer meydanında duydunuz mu bunun mürahi ve riyakar olduğunu, gizli şirke düştüğünü? Duyun bunu der. Diyorum sana sancak verir eline kaldırtır ya. Adama bayrak taktırır Allah der ki münafığım diye gösterişçiyim diye. Onun için kıyamet günde Allah onu gösterir, işittirir. Ne demek gösterir, işittirir? Yani işte Ani Abdillah bin Amr diğer hadisine Kale semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem işittim yakulu buyuruyor. Men semme'a her kim işittirirse ennase insanlara bir amel. Yaptığı bir iyi amel işittirirse hele teheccüd namazı hepten gizli gece kılındığı için zaten o kadar faziletli. Bir de kalkıp gece 2 rekat, 12 rekat bu gece teheccüd kıldım. Yani zaten gece niye bu faziletli kimse görmüyor diye. Ne anlatıyorsun bunu kardeşim? İşte sen amelini duyurtursan, duyulmasını istersen, sen mi Allah'u bi? Allah da onu işittirir. Semi'a halki, semi'a halki. Bütün mahlukatın duyanlarına, işitenlerine, bütün yaratılmışların yarın ahiretteki kulaklarına ne yapar? Onu işittirir. Ve saggara, küçük eder onu. Ve hakkara, hakir eder onu. Rezil eder, hakir eder, zelil eder, perişan eder, yaptığına ettiğine pişman eder. Ondan sonra bütün millete, duyun görün bu adamı bakın. Bu ne müraidir, ne gösterişçidir. Allah'a yaptığı işi kalktı gitti. Milleti kattı, ona ortak etti. Evet. 32 no'lu hadis-i şerifte kalalım. Artık önümüzdeki pazartesi çok önemli bir hadis-i şerif size okunuyor. Uzun bir hadis-i şerif okundu. Onu da kaçırmayalım. İnsanlara da efendim sohbetlerini, saatlerini daima pazartesi sohbetim var. 8.30'dan sonra. 8.30'da. Çarşamba sohbetimiz var. 8.30'dan. O biraz ağırdır mektubat. Ama çok indimler var onda. Cuma, perşembe sohbetimiz var. Efendim 8'den sonra o herhalde. O 8'den sonra. Bir tek o 8'den sonra. Cuma sohbetimiz var. Şifa-ı Şerif ne ilimler var. Bu hafta da acayip bir ders var. Yani. O da 8.30'da. Böylece Allah Teala dinlemeye, amel etmeye, en mühim mesele ya Rab, ihlas ile hareket etmeye, gösterişten, beğensinler duygusundan, düşüncelerinden uzak olmaya bizleri muvaffak eyle. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem.